Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 16/1/2016 och det här är avsnitt nummer 55. Jag heter Fredrik och med oss har vi Danny, Rob och Carl. Hur står det till? Bra. Vi är tillbaka. Är ni peppade? Yes, vi är peppade. Är ni sugna? Nej, vi ska inte gå igenom så här. Men dagens show... Sugna ska... på vadå? Det kan man undra. Oj. En karamell. Jag skulle ta... där, om jag hade haft ett ljud för det skulle jag ha kört in på ett soundboard. Men det har jag inte. Hur som haver, dagens show innehåller följande. Vi har spel i fokus där vi bland annat tar upp Rise of the Tomb Raider, Star Wars Dark Forces. Men även en ny litet segment som heter Utmaningen. Där vi utmanar varandra på spel. Mer om det senare. Och sedan då kommer vi in på spelnyheter där vi bland annat tar upp angående storpatchen till Diablo 3 och även att Hitman blir episodbaserat spel. Och sedan har vi även veckans diskussion som är angående digitalt versus fysiskt, vad föredras. Och sen lite smått och gott inom andra övriga nördämnen då. Och lite annat. Men vi hoppar rakt in. Och vi börjar med spel i fokus. Och vi kan väl hoppa till dig, Rob. Vad har du för något spel? Tack så mycket, Fredrik. Jag fick Rise of the Tomb Raider i julklapp av mina kära morbröder. Varsågod. Hallå utom Danny. till 360 då. Så jag satt och spelade lite smått till och från konstant så här sen jag kom tillbaka från julfirandet. Och jag måste säga att även fast det är en sån här, det är en port till den gamla konsolen, den gamla generationen, så är det jävligt bra gjort faktiskt, måste jag säga. Det ser i stort sett ut som Tomb Raider. Så att jag vet inte om de har tagit assets från det spelet eller om de har downscalat bara från Xbox One-versionen, men det ser väldigt snyggt ut även i... Eller så gjorde de det först i 360 och skalade upp för... Det tror jag inte. Current gen. Det känns väldigt... Ja, men varför inte? För att de inte är utvecklingsstörda? Eller? De är inte dig, Danny. Precis. Ja, nej, men... vad ska man säga? Det är... Mer av det goda. Mycket mer av det goda. Jag gillar alla saker de har gjort i spelet i stort sett. Allting som de uppgraderat och ändrat från första spelet känns väldigt... det är väldigt positivt där. Och det är ju så att man gradvis kommer ju in i det hela också. Alla uppgraderingar och alla snälla saker. Det enda jag vill ha lite gripe med är väl det att det är, man kan inte uppgradera alla saker till fullo. Det går inte. Så vitt jag har märkt i alla fall, det går inte. I förra spelet så kunde man ju det. Man avslutade ju spelet. Gjorde man allting, gick runt och tog alla grejer, liksom ransäkade alla environments och sådär, så kommer man ju igenom spelet med att ha alla vapen och grejer uppgraderade, alla så här skill trees maxade ut, och ändå hade man typ så här 4-5 stycken skill points kvar mot slutet. Mer balanserat i Rise of the Tomb Raider definitivt, i att jag har maxat ett av mina skill trees, så jag är väldigt nära slutet nu. Jag har inte avslutat spelet än. Robert, om du kan säga, hur länge har du typ spelat då? Jag vet inte, jag är väl uppe i kanske en 30 timmar kanske. 30 timmar, okej, bra. Ja, men jag tänkte typ 25-30 någonstans där. Jag är inte riktigt säker, jag har inte kollat faktiskt. Men det är väl någonstans där ungefär jag ligger i. Men då har jag sprungit runt och gjort allting jag kan. Alla challenges och tombs och allt sånt där. Så att sprungit runt och jagat vilddjur och what have you. Som en sann Larsen. Vi letar efter allt. Ja, nej, men jag vill ju ha alla grejer. Jag vill ju ha liksom alla uppgraderingar. Jag har ju uppgraderat min compound bow har jag gjort. Eller bara, jag kommer inte ihåg. Är det compound bow den som har såna här hjul och sånt? Det är den som gör mest damage, så det är den jag har. Det finns ju fyra stycken bows, men jag vill ha den som ger mest damage, för jag känner att det är ett skott på vanliga snubbar så dör de typ, även om jag inte träffar huvudet. Notera, ni hörde det först, Robert, hur kunna döda så effektivt som möjligt. Ja. Jag har gått in mer för pilbågsskytte. Jag använder i stort sett alltid något av mina andra vapen. Även fast jag uppgraderar flera av dem också. Hur är storylinen, Robert? Hittills väldigt bra. Slutet är ju väldigt mycket make or break när det kommer till många spel. Jag tyckte slutet i första spelet var väldigt bra. Och jag tyckte storyn i första spelet var väldigt bra. Det här är ju en helt annan story, måste jag däremot säga. Jag menar, första spelet var ju väldigt extremt personlig story för Lara liksom, för hur hon växer genom spelet på det sättet att liksom hon går från oskyldig liksom person till det hon är i slutet i stort sett, vad nu det är. Tuffare person helt enkelt. Från bortskämd rikmansdotter till lönnmördare. Ja, i stort sett. Under 20 timmar. under 20 timmar. Det kan du med om du bara köper de här. Medan storyn i det här är lite mer... Vad ska man säga? Den är lite mer sensationell på något sätt. Alltså, den är ju fortfarande väldigt personlig för Lara då. För att det är ju hennes pappas arbete är ju som hon fortsätter på helt enkelt, och så det är, på det sättet så är storyn väldigt personlig. Det finns mera element till det som gör det väldigt personligt, men jag vill inte spoila någonting om det, men Fredrik, du vet vad jag menar i alla fall. Ja, precis. Så att, det är fortfarande en väldigt personlig story, och men den har mer, det är mer till den i det här fallet. Jag menar, i första spelet så hade man ju hela det här med vad hette hon, Himiko eller vad det var, den här guden liksom och så där, men det var inte mycket som man kände av egentligen under större delen av spelet ändå, utan det var ju mer mot slutet som det verkligen tog sig an liksom, utan annars var det ju bara de här andra bad guys som sprang omkring och gjorde grejer. Medan i det här spelet så känner man av mycket av det här liksom, med det här med Prophet och allt sånt där redan från början liksom, och så att storyn har ett större scope, men den är ju fortfarande väldigt personlig, även om det personliga också är lite större i det här fallet då. Jag måste ju också säga det att det är spelet är lite lättare på Lara måste jag säga. Hon tar inte lika mycket stryk i det här spelet som hon gjorde i förra. Definitivt inte. Jag menar, i förra spelet så var det första hon gör är ju att bli impalad på en jävla rebar, och det inga sådana moment direkt i det här spelet. Hon har ju fått lite huvudskakningar däremot. Hon har ramlat in i grejer, flygit in i saker och lite sånt där. Men det har inte varit... Hon har fått vad då för någonting? Huvudskakningar. Menar du hjärnskakningar kanske? Nej, alltså, jag tror inte hon har fått hjärnskakningar. Men jag menar på att hon har fått mycket smällar till huvudet med. Men alltså... Det märks ju att här så är hon mer erfaren också. Så att man kan ju ta det lite till att hon inte tar lika mycket stryk faktiskt. Att hon faktiskt vet vad hon håller på med den här gången. Allt som allt så tycker jag att hittills är spelet väldigt, väldigt bra. Och gillar man förra spelet så är det definitivt värt att plocka upp det här spelet också. Jag har inte stött på några större problem, även fast det är på 360. Det enda problem jag har som jag det är det att mitt 360 överhettar lite då. Och jag tror att det är för jag hade samma problem med Dragon Age Inquisition. Och det är de enda spel som jag haft det med, och båda av dem är ju portningar från Next Gen. Så att det är möjligt att det kanske är därför. Tomb Raider, too hot for you. Man kan ju säga att det är helt klart tydligt hur bra det här, med tanke på att det blev vår andra bästa i GOTY-listan som vi gjorde. Den kom nummer 2, Rise of the Tomb Raider. Ja. Kul, men vad har du mer då? Jo, jag på Steam julrean där så hade de ju en sån här Star Wars bundle-grej som man kunde köpa. Då såg jag några spel där som jag kände att jag ville ha. De har ju de här Dark Forces och Jedi Knight och Jedi Academy och de där. Men de börjar ju med Star Wars Dark Forces med Kyle Katarn. Det är första gången han dyker upp där. Och vilket det är synd nu med att Expanded Universe har blivit de här Legends istället. Att Cal Katarn inte är del av Expanded Universe längre, men det är... Men Dark Forces är... Första biten av Dark Forces i alla fall utspelar sig innan fyran gör det. För enligt Dark Forces så är det Cal Katarn, han blir anlitad av rebellerna för att han ska stjäla planerna till Dödsstjärnan. Det är det de vill att han ska göra. Och han gör det. Så det är efter första mission liksom, så är det där. Sen andra mission så är det, handlar det lite mer om, vad heter de? De heter Dark Troopers här för mig. De heter lite mer super badass stormtroopers som kan göra mer damage. Jag har bara spelat två missions, så att, jag har inte kommit så jättelångt. Men det här är ju gammalt. Det här är ju från vad? 90 någon gång, jag kommer inte ihåg. Typ 94 eller något sånt där, tror jag. Jag har det här spelet någonstans hos mina föräldrar i en big box. Vad bra. Alltså jag har det här, jag har tvåan till det här, äger jag på. Det kom 95. Gjorde det. Och jag menar, det här är ju, har man spelat såna här gamla first person shooters som Doom och såna där, så är det ju väldigt reminiscent av det. Det är väldigt mycket samma stuk. Du går runt på en level, du skjuter bad guys. Det är en sån här pseudo 3D miljö. Du trycker på knappar för att komma vidare, och det är lite pussel hit och dit. Du måste trycka på en knapp här, trycka på en knapp här för att det ska öppna någonting, och sen ska du gå igenom och så ska du döda lite bad guys. Så det är ju inte det snyggaste spelet med dagens, om man ser det från dagens ögon direkt, men jag menar, det är helt okej. Okay. Jag menar, det har ju lite voiceovers också och sånt där, och lite så här, lite animerade cutscenes och sådär. Så det är helt okej. Okay. Jag menar, storyn är väl inte mycket, så där, jättemycket att hänga i julgranen kanske, mångt och mycket, men i alla fall inte hittills. Hej, det var ju så det tidigt Star också. Wars också. Jo, men den har ju en story i alla fall, och det är ju någonting. Bättre ja, än med tanke 2, på från när den kom, så är det ju ändå starkt. För menar, om man jämför med den tidens spel, så ett spel som det som hade ändå en story, så var det ju för sin tid väldigt imponerande faktiskt. Jo, definitivt. Jag måste säga att jag är rätt imponerad. Jag har bara spelat uppföljaren till den här Jedi Knight och Dark Forces 2. Och det var ju mer Half-Life, den typen av grafik var det. Så den är ju några år senare. Men det här är ju verkligen tidigt FPS är det. Och jag tycker det är helt okej. Okay. Du har ganska bekanta element i den då, från Star Wars-miljön, liksom med blasters och alla såna här saker. Mm. Och jag tycker det är helt okej okay spel. Det enda problemet jag har, du kan ju använda musen. Det finns ju mus-support i det här. Och du kan titta omkring, men du kan titta upp och ner. Men spelet har support för att kunna titta upp och ner genom att titta på page up och page down. Mm. Vilket jag tycker är så jättekonstigt. Så att det är lite såhär, man blir lite såhär, okej, okay, jag måste skjuta den där stormtruppen där uppe, page down, page down, page down. Fan, det var lite för högt, page up. Så att det blir lite den där, att man tas lite ur action för att behöva trycka på page down för att titta uppåt och sånt där. Så att, men utöver det så är det helt okej, okay. Jag fastnade i det i säkert en timme eller så liksom, innan jag kunde slita mig, jag var tvungen att gå. Så att, men det var jävligt nice faktiskt. Det är starkt bra, med Star Wars och sådär, så att. Precis, och det är ändå ett bra betyg, för i många fall nu för tiden, om folk sätter sig med så här pass gamla spel, så kanske man inte får direkt den där känslan att man vill köra vidare. Så att du känner så tycker jag verkar ett jättebra betyg i sig faktiskt. Det är kul. Ja, nej, jag köpte ju hela serien, gjorde jag ju. Hela Jedi Knight-serien. Så jag tänkte jag ska ta mig igenom allihopa. Jag har ju spelat de andra tre, men jag har inte spelat Dark Forces. Så att jag tänkte jag ska spela det, och sen så går jag vidare till Jedi Knight och sådär. För att det är ju Kyle Katarns story helt enkelt. Jag gillar honom som karaktär, så jag kan helt enkelt helt rekommendera den här då. Och den kommer ju säkert komma på rea någon gång igen framtiden, så den finns ju på Steam. Precis. Jag tror den kostar, och med tanke på att du har dem där i ditt bibliotek, så har vi en god anledning att komma tillbaka till dem då. Ja, men hela bara Dark Forces just nu på Steam kostar 5,99. Det är ordinarie pris. Och sen kan du få hela Jedi Knight Bundle för 19,99. Så det är inte så jättedyrt, det är ju inte heller, för fyra väldigt bra spel. Men där har vi det. Star Wars Dark Forces. Yes. Och jag ska ta avsluta här då, just spel i fokus, med ett spel som jag körde igenom här om veckan. Wolf Among Us, Telltales spel. Och jag vet ju att du, Rob, också har kört en bra bit in på det. Ja, också. Jag tror jag har kört de första två kapitlerna. Eller episoderna, tror jag. Jag fann det helt okej, faktiskt. Jag skulle inte säga att det är en av de bästa spelen jag har kört. Men det jag tycker mest om egentligen hur bra Fables, den här serietidningen som det baseras på, passar in i en sån här tecknad miljö och i spelsammanhanget rent generellt så där. Det passar bra och storyn är intressant även när det liksom baserat på sagor, vilket man kanske inte kan tro i första anblick. Men ja, jag tyckte det var ett helt okej spel, eller spelserie kanske man ska säga. Men det faller mycket också på lite torr animation, känslan av att valen kanske inte spelar så stor roll. Men episod 1 och episod 5 är väl de som jag kände starkast för då, i princip. Och det har en del riktigt fina ögonblick. Så skulle man vara ute efter ett lite annorlunda Telltale-liknande spel, så i så fall rekommenderar jag Wolf Among Us. Och du läst serietidningen som den är baserad på? Jag läste första, den första som kom digitalt. Okej, okay. jag visste inte om att den fanns än. Så jag köpte ju spelet, det var 2 år sedan nu eller någonting, på så här julren här på Steam. Och körde första episoden, tror jag. Och efteråt så var jag lite så här, okej, det här känns ju... Det måste ju, jag är fram att det stod till och med att det var baserat på serietidningen Fables. Jag läste ju upp om det. Nu är inte spelet, följer ju inte spelet så här, serietidningen så där jättenära direkt. Men alltså, jag tyckte det är ett väldigt intressant koncept där ju, om inte annat. Absolut. Hela det här med att ta, det är inte så jätteobekant nu för tiden, är det ju inte, där vi har alla tv-serier som Grimm och Once Upon a Time och sådana där som har hand om ungefär samma ämne, men det är fortfarande ett väldigt, väldigt intressant koncept, och att ha det i den här spelmiljön också är väldigt, jag tycker det är intressant, speciellt att ha att man spelar som den stora stygga vargen liksom. Precis. Och nu gick jag med flit inte in på storyn riktigt, mest för att det är ett spel som har funnits ute ganska länge, och jag tror vi har tagit upp det tidigare också. Jag tror du har tagit upp det tidigare. Ja, så, mycket möjligt. Men det är ju egentligen det är ju film noir med Fables i princip. Där Stora Stygga Vargen är i princip den här Casablanca-figuren liksom. Deckaren. Ja, precis. Ja, men jag har ju en ganska stor love för just film noir-spel. Jag menar, Broken Sword är ju till väldigt stor del ett film noir-spel. Så att jag har ju väldigt stor love för det. Så att jag har bara inte orkat gå tillbaka till det där spelet. För att jag vet inte, jag tyckte att lite av Quick Time Eventsen var lite såhär, okej. Okay. Och lite sådär, man varit lite... Sen var jag tvungen att vänta på att nästa episod ska komma ut och sådär. Jag aldrig kommer tillbaka till det direkt. Men det är ju någonting som ligger på min lista över spel jag ska spela klart. Och jag menar, det tar ju inte så jättelång tid att ta sig igenom det heller, så det... Nej, det är egentligen 2 timmar per episod, kan man ju säga. Jag vet inte, vi kanske kan, kanske kan ta upp det någon vecka igen då, så får vi se. Om jag spelat igen så får vi se. Men vad jag spelat igen får så bra spel. Och jag menar, jag tycker, kan man säkert rekommendera det också. Precis. Men där har vi i alla fall spel i fokus för det här avsnittet. Och med det så går vi vidare till nästa del som heter Utmaningen. Det här är en ny del som vi i princip lanserar den här veckan. Och man kan väl säga att varje vecka så kommer en person i gänget vara utnämnd att utmana någon annan. Och utmaningen blir då att spela ett specifikt spel till ett visst avsnitt eller på ett ungefär en månad ungefär sådär. Så att man har en 4-5 veckor på sig att spela och ta reda på hur det här spelet då är. Och syftet är egentligen då att vi ska ge varandra... Ja, våra favoritspel, eller för den delen bara spel som du kanske är nyfiken på vad den andra tycker och tänker om. Och ibland kan det vara rent jäkelskap, vad vet jag. Vi får se. Men först och främst, vi vill ju skapa en diskussion när vi väl återkommer till sagda spel. Så att det kommer alltid finnas åtminstone 2 personer som har lite insyn i spelet. Så ja, Ska vi börja då? Har du någon trumvirvel på soundboarden där? Eller? Eller ska vi spela dödsmarschen? Och den utmanade den här veckan, Rob. Oj, oj, oj. Och spelet som han får på sig den här månaden, nej, nej, är... Vad kan det vara? Vad kan det vara? Jag har inte ut på det mer. DMC. Devil May Cry kommer han få nöjet att köra. Jag kommer se till att han får nöjet. Det ska bli jätteintressant att följa upp det här och jag hoppas han känner likadant. Är det den nya som den här som det kom, är den nya den rebooten eller vad det var för något? Precis. Jag kan ju meddela dock att jag har faktiskt kört inte hela spelet, men jag har kört de gamla DMC till PlayStation. Min polare Kim, han är stort fan av dem, som när jag hälsade på honom när jag var tonåren. Så då ska det bli ännu mer intressant att se vad du har att säga om det. Och det här betyder också att nästa vecka så kommer Rob vara personen som utmanar valfri person i gänget. Och ja, vi får se vad det blir för någonting då. Men där har ni utmaningen. Vi kommer återkomma till det här varje vecka. Och om cirka en månad så kommer själva uppföljningen av det här då. Och sen efter det så kommer det komma vecka efter vecka. Så, med det sagt så vi hade ju här förra veckan lite angående vad vi såg fram emot under 2016. Och vi hade tyvärr inte möjligheten att få med oss Rob och Danny då. Så jag tänkte lite kort att vi låter er ta upp några spel som ni känner. De här ser vi fram emot inför 2016. Danny, om vi börjar med dig. Ålder för skönhet. Visdom för dum dristighet. Ja, jag tänkte jag ska vara kort för att jag vet att det är säkert redan nämnda. Men jag tänkte några sådana här som är lite smått i framåt. Doom är ju ett spel som jag ser fram emot. Jag har ju suttit och spelat Doom 3 ganska mycket nu, fast igen på ett ställe. Jag får lönnmörda lite bättre. Så jag ser fram emot, det ser riktigt snyggt ut sådär. Dock är det till current gen, så det blir när jag inskaffar en konsol, vilket kommer hända senare idag. Deus Ex Mankind Divided är ju ett spel som jag älskar, Deus Ex. Så det är någonting jag ser väldigt fram emot. Hoppas att det är bara bättre, mer av det goda. Dead Island 2 är ju ett spel som jag spelar de andra Dead Island ihop med min bror, så det är co-op där som jag ser fram emot. Om det nu kommer ut i år. Om det kommer ut i år, men jag hoppas på det. De borde dumma att inte göra, för annars ifrån de skjuter upp mer på så kommer folk på liksom, nej. De var ju tvungna att byta utvecklingsstudio, det var ju det. Jo, men att jag har hoppet uppe. Quantum Break ser intressant ut. Plus också att det är utav de som gjorde Alan Wake. Så, ja, och jag ser mycket fram emot det här med lite bullet time, fast på ett helt nytt sätt. Det ser väldigt intressant ut. The Division. Verkar också intressant. Co-op där också för min del i så fall, som jag ser fram emot. Och sen är jag väldigt nyfiken på hur spelupplägget kommer vara. Hoppas att ingen skjuter mig i ryggen när vi väl har slutfört ett uppdrag. Och sist men inte minst, utav det som jag tänker nämna här, Lego Marvel Avengers. Vad kan man säga? Jag tycker om Lego-spelen och det är ett spel som jag ser fram emot. Det är några få utav de många som jag ser fram emot och är nyfiken på inför i år sådär, men att ja, de jag tänkte att jag tar upp nu sådär. Och nu över till ungdomen. Yes, Rob, vad har du för några spel? Jag satt och kollade igenom såhär, jag kom upp med 15 spel som jag såg fram emot i år, så det var lite såhär, hur kan gå jag gå lite efter your gut, de som du känner extra. Robert, gör som jag, smakbitar av vad du ser fram emot. Jag kom med en lista på 5 spel har jag här. Och då har vi såklart på nummer 1 Mass Effect Andromeda. Ja, men jag är ett stort fan av Mass Effect-serien, även om slutet på 3 år. Men själva konceptet med det och allt sånt där är väldigt intressant. Jag ser väldigt mycket fram. Jag var så hypad när de gjorde revealen för Andromeda. Så att ser väldigt mycket fram emot det. Samma sak, Mirror's Edge Catalyst. Jag älskade Mirror's Edge 1 liksom. Jag väntar på en uppföljare i evigheter. Nu är det här en reboot, men jag menar, jag tar vad jag får. Ja, precis. Ja. Och sen så har vi såklart Dishonored 2. Jag menar, ettan var ju helt... Jag vet inte om jag vill använda ordet briljant, men det var ju utsökt i alla fall, det spelet. Så att jag ser mycket fram emot tvåan, ser fram emot att få spela som Corvo igen och även som Emily då. Det kommer bli väldigt nice. Mm. Och sen Deus Ex Mankind Divided, såklart. Jag tyckte om Human Revolution. Jag har inte spelat något av de andra Deus Ex. Jag har försökt mig på den här, vad det nu heter, den här remaster-versionen av av originalet, och jag men Human Revolution var väldigt bra. Jag gillade storyn, jag gillade karaktärerna, jag gillade konceptet, så att jag ser definitivt fram emot Mankind Divided. Och även om jag inte äger ett PS4, så måste jag ju ha med Uncharted 4, A Thief's End. Jag menar, som tur är har jag en polare nu som har ett PS4, så att jag kan ockupera det ett tag. Så att, men jag älskade de andra tre Uncharted. Jag menar, de var, alltså, jag vet inte, det är svårt att beskriva, men det är den här äventyrsgrejen är ju så starkt. Det är samma sak med Tomb Raider liksom. Det är samma koncept i det hela, och det du kan, gör, Robert, du kan helt enkelt leva en fantasi som du aldrig kommer att få göra i verkligheten. Ja, precis. Jag menar, det är någonting som jag aldrig kommer att göra själv, så att, och jag skulle nog aldrig flänga mig mellan byggnader så där riktigt heller. Så att, eller skjuta ihjäl enorma mängder människor heller. Ja, det är väl en annan sak. Nej, hey, de är bad guys. De är bad guys. Men jag ser fram emot det här avslutande kapitlet då i Nathan Drake's story. Jag hade några så här honorable mentions också, som är Day of the Tentacle Remastered. Det är inte riktigt ett nytt spel, så jag tänkte liksom att det är inte riktigt ett sånt. Så det ser jag fram emot. Jag ser fram emot YS 8 när det väl kommer till på engelska, så man kan spela det. Och sen Horizon Zero Dawn. För det såg väldigt coolt ut. Och sen hade jag typ alla de spel, förutom Lego, som Danny hade också. Men då så, där har vi det. Där har vi ju fått också vad ni ser fram emot. Mm. Så gör vi som så att vi går över till spelnyheter. Så, på spelnyheter då, Danny. Vad har vi? Yes, vi kan ju börja med den här som du och jag har i alla fall varit inne och testat grann på. Diablo 3 har ju fått nu sin stor patchning här. 2.4, vilket har utökat spelet drastiskt. Vi har Grey Hollow Island och expanderar områdena The Eternal Woods och Royal Quarters. Nytt loot, och ny säsong. Vad är säsong 5 vi är inne på just nu också? Jag har varit inne väldigt lite. Det här kom i fredags. Säsongen skulle börja i fredags. Det här släpptes nu under veckan. Var det i onsdags eller något sånt kom den ut? Ja, i onsdags så kom den nya patchningen, och jag var inne och sprungit runt lite grann och testat på de nya områdena, och det är ju väldigt stort. Det är nya monster och sånt, svåra monster och sånt på de nya områdena. Mer loot och allt annat sådana gott som följer med uppdateringen när det är liksom brister vi snackar om. De gör inga sådana här mes-patchningar eller något sånt där, utan det här är ju som sagt en bra uppföljning på det som alla beklagar sig att det har slitit samma. Och nu har vi fått med, det är ingen expansion, utan det är liksom bara lite mer gott för oss som faktiskt har hängt kvar. Kostar ingenting, men det är mycket nytt. Jag ser fram emot att springa runt. Förhoppningsvis kan vi få någon gång, vi kan sätta oss ner och spela ihop lite grann. Ja, lite för skoj och, sådär. Precis. Testa oss lite grann, se på de nya. Kanske ta lite, hoppa in på säsong 5 och leka runt lite grann. Jo, jag körde ju också då lite här i veckan, och bara på en timme ungefär så gick jag upp två nivåer, hittade en rift som ledde till en värld där det var bara treasure goblins. Det var lite kul att mosa som en liten gnu. Och sen, de har ju revisat lite på den här säsongen i sig, har de gjort om lite tydligen. Det ska vara att de har mer, ett lite annat fokus på levlingen och så. Men jag är inte så fullt insatt i det, så jag låter det vara det här. Men uppenbarligen så promptar de mycket på det. Och sen har vi dungeons då, där du kan gå in, och tidigare så har det varit lite mer blandat vad du får. Men du kan gå in i dungeons där du får, när du klarar av det så får du ett helt set. Och sen som du nämnde då, lite större zoner och en ny liten ö då. Så det finns onekligen mycket, och jag märkte när jag gick in att jag kom aldrig till den där ön ens. För jag satt och testade lite grejer och hittade massa saker som jag inte ens visste om. Och så hade det gått en timme. Och där kom en ny rift. Det fanns ju så här Greater Rift eller vad det hette förut. Mm. Nu finns det ytterligare en nivå på ytterligare en rift som man kan komma åt. Så det finns mycket också under ytan liksom på vad som har ändrats och så, men det behöver vi inte gå in på. Men det är som du säger, när de väl gör en uppdatering så är det oftast väldigt tydligt vad som, att det sker stora förändringar, eller i alla fall att man faktiskt får en tydlig indikation på att de faktiskt bryr sig väldigt mycket om sitt community. Det är kul. Yes. Men ja, det är en kul nyhet att de faktiskt ombesörjer fansen där. Men om vi går vidare då, vad har det hänt mer i veckan? Yes, vi har ju här nu i veckan var det också, fick vi ju att Hitman kommer inte bli det traditionella spelet som vi är vana vid, utan det kommer nu bli ännu ett till episodbaserat, eller som jag skulle säga uppdragsbaserat spel här nu. För att det första som kommer släppas är prolog uppdraget och Paris. Och sen kommer de släppa de olika, vi har Thailand, vi har USA och Japan som kommer släppas i separata paket sen senare. Ja, det är Square Enix här igen, och då funderar man, okej, är det någonting under de som är under Square Enix som har beställt spel, som ska det bli en ny trend som de gör här igen, eller? För det känns som att de är inte klara med spelet. Ja, men det här är samma sak med Final Fantasy. Att, men för att vi ska kunna släppa en del i tid till det vi har eventuellt sagt. Att så snabbt som möjligt. Att, men då släpper ett segment. Och sen får vi tid att arbeta på de andra segment för att komma ut. Och jag känner att det här... Jag är inte så nöjd med det. Utan det känns mer som att men vi kan kanske... Det känns som att de kan få mer pengar per episod. Och sen liksom få mer tid att fixa det som inte funkar. Jag tycker det är en liten skillnad i det, för om du ser på Final Fantasy så är det ett stort spel liksom. Medan det här är, du har sådana locations så att det blir så tydligt ändå att det är liksom ingen fara, för det är ju ändå det uppdraget där på den platsen liksom. Så det är skillnad i uppbyggnaden, men visst, jag kan också tycka att det är visst, för trenden fortsätter. För att vi har sett det som vi såg förra året, det var ju så mycket spel som sköts upp. Och då kändes som, ifall de hade haft den här idén då, så hade de säkert gjort samma sak. Vi tar och släpper upp, det är en bra idé. Ja. Alltså om det funkar för formatet så ser jag inga problem i det. Och Hitman är ett sånt spel som jag tycker det kan funka i. Alltså jag förstår. Se, ja, fortsätt. Vi får se om det här är något som sprider sig inom Square Enix till att börja med. Visst, Final Fantasy har upplägget, men jag vet inte om det är, det behöver ju inte vara att det liksom, men vi slänger på det på danskan också, så de också måste göra det. Det känns ju som att vi måste få lite mer tid att göra klart, så att vi fokuserar på första biten, så får vi tid däremellan tills nästa del ska släppas. Om vi säger så här, om första episoden kommer och den är väldigt felfri, då kommer de andra förhoppningsvis bli felfria i den mån det går. Så det blir ju kul. Och de gick ju också ut och sa att för er som inte tycker om att ha digitalt och ladda ner, så när allting har släppts så släpper vi sen på skiva ju. För er som kan vänta, så. Jag är helt nöjd. Jag är helt nöjd med det. För att grejen var att de drog tillbaka alla förhandsbokningar på spelet ju på PlayStation 4. Och då var då folk bara, okej, hallå, vad är det här nu då? Ja. Men att man kan ju fortfarande köpa den här Collector's Edition med statyer och sånt där, utom att man får en digital kod. Precis. Då kan man ju säga att... Det är flera stycken som har gjort det. Att de kör liksom episodiskt först och så släpper det hela, och då kan man få det på skiva också. Liksom, så här, ta bara Telltale, där har vi ju... De har ju släppt allting på skiva, och det är ju bara att man får vänta. Ja, men jag menar... Dreamfall Chapters också, de ska ju också göra det. Jag kommer ju, eftersom jag är backer från början, så kommer jag ju få, när de väl släppt sista episoden, så kommer jag ju få en skiva och allting hem till mig. Så de har ju redan från början sagt att de ska göra så. Men jag tycker fortfarande att jag vet fortfarande inte riktigt vad jag tycker angående det här med episodiskt, för jag tycker att det är lite fusk på något sätt. Jag vet inte, det inbjuder ju för ett helt annat typ av spel på något sätt, väldigt ofta. I ett mer mindre, när det kommer till som du säger liksom, det är ju skillnad mellan någonting som till exempel Hitman med missions liksom, där varje grej är en egen location liksom, där man inte går tillbaka till efter man är klar med den liksom. Mm. På det sättet, snarare än jämfört med till exempel med Final Fantasy liksom, som redan är ett stort spel liksom från början. Och jag förstår inte riktigt vad de tänker där, men jag känner fortfarande att det är lite att de försöker på något sätt tänja ut på relevansen av sitt spel artificiellt genom att släppa det episodiskt liksom, så att folk inte bara spelar det i 10 timmar liksom och sen aldrig rör det igen, så hör man ingenting om det liksom. Grejen är ju bara den att jag ser så här, ifall, låt säga att jag skulle köpa det från start, ifall jag sätter mig och spelar ett spel, så sätter jag vanligtvis väldigt många timmar. Jag känner ett sånt här uppdrag, det känns som att jag kommer vara klart på så väldigt kort tid, och sen får jag vänta väldigt lång tid tills nästa del släpps. Så det här var ju problemet med alla de här episodbaserade Telltale och sånt, för folk har ju liksom bara, när kommer nästa del, och så kanske liksom, vi måste skjuta lite grann på, vi är inte riktigt klara, så då blir det bara längre tid emellan, och det är där jag har problem med. Jag skulle ju inte kunna köpa spel, utan jag vill ju helst ha allt rakt upp och ner. Men det är alltså min personliga preferens, men att... Men då är det ju bra att de släpper sen framledes liksom, för det är ju bara att vänta. Jag menar, det är ju vi som konsumenter som någonstans ändå, det är vi som bestämmer det här. Om vi köper från start där, då kommer de ju fortsätta med det. Som du tänker på att de kommer ju avvakta, och då får man ju allt på ett stöp. Mm. Alltså som du sa förut, att ifall de släpper liksom första eller alla delar och det är absolut minimalt med buggar och sånt där, så fine. Det är väl värt det i så fall, men att okay, jag väntar bara tills allting är klart, och förhoppningsvis då är det ännu mindre buggar. Precis. Det låter jättebra. Yes. Bra, men slutligen då, lite CS-nyheter. Precis, Karl. Ska jag få prata helt plötsligt? Det här ser ut som ett rådjur, liksom, bara stora ögon liksom. Han bara, shit, jag måste prata nu igen. Jag hörde okej. Okej, Rob, har du chipsen redo eller? Bra. Han har chipsen, gud. Jag skämtade bara liksom, men okej. Han är insats för teamet liksom. Okej, men vad är det som hänt? Folk har hittat ett sätt att man kan duplicera items i spelet. Mm. Och jag tänker sig, vad gör det? Det är ju inte så jävla farligt, för det är bara skins, det är inte så konstigt. Att de är värda pengar, det är ju bara strutprat liksom. Men problemet ligger i då att det finns många hemsidor som håller på att trada fram och tillbaka med skins, och då är de för att, just för att de är värda pengar. De här hemsidorna sponsrar i sin tur turneringar, och om då de inte har några, om skinsen då blir mindre värda, så kommer mindre pengar i sin tur kunna bli satta på turneringar då, i form av sponsorpengar. Mm. Eller reklamytan hittills, för de gör ju reklam på turneringar också, på alla Twitch streams och vad det kan vara. Så det är ju en potentiell fara om vi skulle se en marknadskrasch. Men det är inte helt omöjligt att vi ser det. Om man hade varit smart, så kanske man skulle göra, när man har hittat den här metoden för att duplicera items, kanske man skulle bara, man tar någon här, man tar någon där, och inte göra som de här gjorde när de gjorde typ 60 åt gången liksom, av det mest sällsynta, det mest värdefulla skinnet i CS, vilket är då Dragon Lore. Så att det har inte hänt något än, men det finns en risk för marknadskrasch då. Mm. Jag menar, om en person gör det här, vad hindrar andra från att göra det? Och jag menar, nu jag tänker inte säga det, men att folk ser dollartecken och då de bara, oh, jag vill också göra det här. Jag tycker det är intressant dock hur, att man kan ju se liksom hur den här virtuella marknaden då inom CS liksom speglar ju väldigt mycket det riktiga, hur det fungerar på riktigt. Jag tycker det är väldigt intressant att se. Det är ju många som har skrivit så här artiklar om just in-game liksom currency och sådana saker, om hur det funkar. Och det, många MMOer har ju det också, men jag tycker det är intressant att det är ett spel som egentligen inte är som inte, för MMOs där har man ju liksom en currency, man köper ju grejer liksom, och det fungerar ju på det sättet, man crafting och sådana saker. Det är ju, där är ju liksom vad heter det, demand och sådana saker liksom. Men CS känns ju som att när man tittar på det utifrån, så känns det som okej, men vadå, så det finns en liksom en egen liksom ett eget omlopp liksom av pengar inuti det här spelet. Och det känns ju så, det känns lite konstigt att se det på det sättet, men att det faktiskt är så, att den har sitt eget, vad heter det heter ju någonting, men supply and demand. Ja, men det heter just med marknaden liksom, och pengar och sånt, jag kommer inte ihåg det. Kretslopp. Något sånt. Men i alla fall, jag tycker det är intressant att det är något sånt som faktiskt dyker upp, och att det på något sätt är väldigt bräckligt ändå när man tittar på det så. Det är den här buggen eller metoden uppkom då när Steam införde sin nya säkerhetsgrej där med att man ska, för att undvika att bli skammad, så är man ju tvungen att autentisera med telefonen nu för tiden. Om man inte vill att du ska ta skitlång tid för det här bytet att gå igenom då. Nu, det tar väl 7 dagar eller något sånt där om man inte har sin telefon knuten då. Och det är någon som har då upptäckt det på något sätt. Jag vet inte exakt, men jag vet att det har med det att göra. På något sätt kan man då skicka in ett item och få 2 tillbaka, eller att de 2 som håller på och byter kanske får varsin liksom. Eller vad det kan vara. Så det är så det ligger till. Men det är inte så mycket mer att säga om så, för att det har inte hänt något allvarligt än vad gäller den saken. Nej, vi får se om det blir någon uppföljning helt enkelt på det framledes, om mot förmodan händer någonting faktiskt. Alltså det här kommer ju vara fixat så jävla fort. Ja, förmodligen så, förhoppningsvis, hoppas jag inte att väl har redan fixat det här. Det är pengar involverade, det är klart de har fixat det. Ja, förmodligen så, de har säkert hittat upp de som har duplicerat föremålen i fråga. För att jag kommer ihåg för typ ett halvår sedan så var det en bugg. För typ, jag såg det då, för det var i en period som jag letade efter item som jag ville ha. Så jag var inne mycket på marknaden och kollade på saker. Jag tror jag skulle sälja någonting, det var därför. Så jag hade mycket koll på marknaden just det föremålet. Vad som hände var att det var en bugg i systemet som gjorde att man kunde välja en viss valuta. Det gjorde att du kunde köpa ett värdefullt item för typ så här, vi pratar 1000 del. Alltså du kunde köpa en kniv som kostade vanligtvis 80 euro för kanske 1 euro eller något sånt där, något i den stilen. Och det var ju massa som bara så här, köpte. Men när det löstes så bara återställde de alla transaktioner. Så att förmodligen kan de bara rätta till det här, för Valve har ju liksom full kontroll över det här. De har all rätt i världen rätta till såna här grejer. Så jag förmodar att det är förmodligen det de har gjort. Troligtvis har de har nog ganska koll ifall de ser liksom, vad skönt, i hans inventory så ligger 60 stycken utav den här knivskinnet som är det absolut mest rare. Vad undligt. Plötsligt bara kolla, de har sagt så att de kan se när saker och ting hittas eller när det tillverkas eller något sånt där. Så det, alltså de skulle inte bli förvånade om de inte har, om som har sagt, koll vi från utsidan har ingen koll på vad de har för övervakning, hur de ser alla, eller något sånt där. Alla föremål i CS har ju i det också, precis varenda ett liksom. Så de kan ju spåra hur bäst vill. De har ju säkert stenhård koll på vart exakt varje exemplar av alla de här jätteunika vapnen är någonstans. Absolut. Så att jag skulle inte bli förvånad liksom. Men där har vi i alla fall CSGO och lite rabalder som hänt där. Men med det sagt så låter vi avsluta spelnyheterna. Och vi går över till veckans diskussion. Den här veckan så har vi ämnet som heter digitalt versus fysiskt. Vad föredras? Det är en ganska enkel fråga. Men man kan ju gå in lite på varför och så, såklart. Men ja, jag slänger ut det. Vad föredrar ni? Digitalt versus fysiskt. Vad föredras? Pojkar, kör ni först. Carl, vill du gå först? Alltså, jag säger digitalt för det är bara mer praktiskt. Alltså, man kollar, jag har en hårddisk dedikerad, man kan inte se vad jag pekar med i datorn bakom där. Har en hårddisk som är dedikerad för spel och film i och för sig. Ja. Men så den innehållen är, jag menar, så stor, så här bred. Den innehåller... För er som lyssnar så visar Carl typ 2 cm gånger typ 5 cm. Jag ser. Okej, vänta. Alltså. Kan det vara typ sådär? Carl, majoriteten av de som lyssnar på våran podcast lyssnar bara och tittar inte på oss, så de har lite svårt. Okej, nu ska jag sluta vara jobbig. Den är stor som en hårddisk alltså. Ja, en 3,5 tums hårddisk. Är den stor som en hårddisk, säger du? Nej, förlåt. Ska du klaga liksom? Herregud. Ja, men den har plats med, ja, det beror på hur stora spelarna är, men den har ju plats med hur mycket som helst spel. Alltså, väldigt många spel. Och det är bara så praktiskt, för att jag kan, vi behöver inte fippla med några jävla skivor, jag behöver inte ha hyllplats för alla spel och allt sådär. Det är bara mer praktiskt. Det sagt så är det ju en fråga om när Steam inte fungerar, vilket har hänt. Det är liksom dagar då jag vet att Steam har ju liksom, till exempel, de har ju maintenance varje tisdag klockan typ 2 på natten. Och jag var uppe, brukar vara uppe den tiden och sluta lämna mig. Och då går ju Steam ner typ en timme, och då kommer du ju åt de spelen du har installerat, men inte de andra. Och om Steam skulle gå ner så har du inte tillgång till dina oinstallerade spel. Så det är sådana saker man får tänka på. De riskerna förstår jag, men bara utav en praktisk synpunkt så föredrar jag digitalt. Och jag lägger inte så mycket värde på fysiska kopior, hardcase med ditten och datten. Jag vet att man ser ju Danny liksom har sina fin Lotta impersonation där. Det här är en så väldigt visuell podd ni lyssnar på. Ja, ni borde faktiskt se den live. Men i alla fall. Men där har vi det. Det är digitalt som föredras. Ja, jag lägger inte så mycket värde på så här special editions. Precis. Men då så, då hoppar jag över till norsken då, som vinkar. Om vi säger så här, PC så tar jag digitalt, som jag har ingen spelare i den helt enkelt, så jag kan inte köra skivor i den. Även för det här så är jag inte så intresserad. Plus jag spelar ju inte så mycket på PC. Det är det mest när jag ska spela någonting ihop med de här andra tjommarna här i gänget, eller någon annan i familjen. Men när det gäller konsol så föredrar jag fysisk media. Jag tycker om, er som inte ser, jag har i bakgrunden här ovanför min TV, jag har samlarboxar och sånt där, och alla mina spel står fint uppställt i hyllan sådär. För jag tycker om att ha den, då vet jag att ifall det är någonting, Xbox Live ner eller sånt där och allt sånt där skit, jag har det. Ifall den måste ha ett check-up eller något sånt där skit, jag tycker om att ha en skiva på det. PC, digitalt, konsol, fysisk kopia helt enkelt. Och ja, då så. Kort och gott. Rob. Jag håller med Danny. Till okay. Stor grad faktiskt. Alltså jag känner att när det kommer, eftersom jag gillar ju Collector's Editions och sånt där också, så att köper jag något sånt i PC så är det ju klart att jag vill ha en fysisk kopia. Men det är ju ofta så att nu för tiden så får man ju med en kod som man kan bara skriva in det i Steam och sånt där också. Så att PC är det ju så mycket enklare att ta digitalt, för du kan ju ha så många spel installerade samtidigt. Så man har en hårddisk som Carl liksom. Du kan ha, ja, men jag har vad, typ så här 40 spel eller någonting installerat via Steam, och jag har ännu fler från andra håll och sånt där också. Så att på PC så är det ju så mycket simplare, så mycket smidigare att köra det via digitalt bara. Medan på Xbox, jag vet inte, jag installerar ju alla mina spel på hårddisken i alla fall. Så att egentligen behöver jag ju inte skivan, utan det är ju bara det. Du måste fortfarande skiva i, Robert. Va? Du måste fortfarande skiva. Jo, jag var inte klar. Du avbröt mig. Jösses, Danny. Go on. Ja. Nej, men man behöver ju skivan i för verifiering, men det är ju enda anledningen. Den används ju inte på det sättet. Så att, men på något sätt så är Collector's Edition, det är fint att ha på hyllan alla Xbox-spel och sånt där. Så jag är väl, ja. Ja, Fredrik, vad tycker du? En, två specialutgåvor om året som retail. Jag går ju ofta efter pris också. Ser jag liksom anno 2205 för en jättebillig penning och det är retail, ja, men då tar jag den. Nu är ju, som du sa där, i regel så är de digitala ändå, de flesta spel på PC. Fredrik, jag tycker om din, hur ser jag, vad är det för något? Max Payne 3, jag tycker om den. På PC. Det var en jävligt billig slant för den. Ja, det är en specialutgåva jag fick för 49 spänn. Jag köpte min till Xbox för typ 800 spänn, vad fan den kostade när den kom ut. Ja. Bastard. Jag kom in på affären, om vi tar en liten sidnot här. Jag gick in på affären med Danny. Mm-hmm. Och vad var de sa? 150 eller 200? 199 eller någonting. Det var någonting på ett par hundra i alla fall. Och jag tänkte, vad fan ska jag köpa? Det är ju ganska bra pris ändå. Och han bara, stackars Danny, om jag köpte den för 800, står han och mumlar. Ja, det... Men det är ju PC, den är ju lite billigare. Och det är liksom, det är normalt så, visst. Mm. Det är ingen big deal. Och jag gick fram, men du, det är inte 299 eller 199 eller, det är 150. Jaha. Fast du har ju den här kortet, så du får ju ner 50 spänn. Jaha. Och sen ser jag att du har lite poäng här, så då blir det 49. Jaha. För specialutgåvan med staty och allting. Ja, 49 spänn sa jag och sneglade lite på norsken. Och... Ja, det är väl så högt jag kan gå för det här, sa jag. Och så köpte jag det. Men det är ju en helt annan historia. I det här fallet så... Om du inte kan se det här så ser Danny, han ser väldigt, väldigt pivd ut vid det här laget. Det är få spel som jag köper fysiskt. Jag köper hellre digitalt. Och jag kollar på både PS4 har jag nästan 30 spel digitalt ligger, och jag har en 10, jag vet inte hur många, jag inte räknar dem på Xboxen. Men det, jag tycker man köper ju spel, så man äger det. Skulle jag vilja ha det, tar jag bara bort något annat och laddar ner det. Det går snabbt liksom. Men ja, som jag sa förut, skulle jag komma över något jättebilligt och det råkar vara fysiskt, då kör jag på ett, annars så blir det digitalt. Det finns ju risker också med båda, finns det, om man ska prata om den biten också, för att få lite mer kött här. Det är ju liksom så att när det kommer till just skivor och sånt där, så är det ju, de blir ju repiga, de kan gå sönder, det är sådana saker, med, de kan försvinna, du kan låna ut dem till någon och aldrig få tillbaka dem. Du fick tillbaka Tomb Raider, vad gnäller du om? Nej, jag pratade inte om dig. Mm. Jag sa inte någon specifik. Jag tänkte mer, du får aldrig tillbaka dina grejer från mig. Så att, mer? men liksom, det är ju sådana risker man har just när det kommer till skivor och sånt där. Så det är mycket, mycket problematiskt. Däremot, som Carl sa, till exempel, när det kommer till Steam och alla sådana saker, är Steam nere så kommer du inte åt dem. Så vidare du inte har dem installerade redan. Säg att du är jättesugen på att spela Max Payne 3 liksom, som du har via Steam, så... Då är det ju, och du är inte dominerad, då kan du ju inte spela det om du inte har det installerat redan. Så att det finns ju, sen finns det ju chans, finns det ju också risker liksom att helt plötsligt så finns inte tjänsten längre. Det har varit några äldre tjänster och sånt där som har helt enkelt försvunnit, och då har man inte någon chans att komma åt de grejerna också. Precis. Samma sak är ifall du äger ett spel till exempel på Xbox Live, som jag får ju massor som spel på den här, som jag har guld, och låt säga att det är någon sån här spel som de helt enkelt bara tar bort för att det, jag kommer inte ihåg, det var något spel de skulle ta bort här nu ganska, vi hade till exempel Deadpool, tog de ju bort och sånt ju, och håller på att krångla för att det var ju problem med rättigheter och sånt där, och då försvann spelet och man kunde ju inte köpa det, men tänk ifall du ägde det men inte hade det nedladdat för stunden och försökte ladda ner, för då finns det ju troligtvis inte kvar, så att de har ju säkert tagit bort det från tjänsten. Nej, om du har, eller jag kan bara svara på PC, för på Steam var det ju så. Om du har köpt det, även om när de tog ju bort det, var ju borta i flera år, så kunde man fortfarande ladda ner det. För jag vet att för några år sedan så var det någon sån här spel som de hade stämt, de som var utgivarna och utgivarna stämt tillbaka, och så tror de då ta bort alla spel, även både fysiska och digitala kopior, och så tror jag att de troligtvis har tagit bort det från tjänster, så i det fallet så tror jag att de säkert har tagit bort det, att du inte kan ladda ner om igen. Det blir rättslig uppföljning på det, men där har vi ett problem, att jag har betalat pengar för det här spelet, men på grund av något rättsligt så kan inte jag spela det längre fast jag har betalat pengar för spelet. Mm. Då tycker man att man borde få en återbetalning för det liksom, alltså att man ser reimbursement i så fall, men det är såna saker som är lite farliga. Och sen finns det ju också grejer som är, när man köper saker digitalt så är det ju möjligt att man kanske inte får det man betalar för heller ibland. Min bror, nu hamnar vi ju inne på mer när man köper, så försöker hitta billiga spel, till exempel när det finns att du ger. Jag vet vart det är på väg, han är en idiot. Och, go on! Ja, nej, men det finns ju pitfalls när det kommer till sådana saker också. Men vi har ju pratat om sånt tidigare när det kommer finns sådana här sajter som, vad hette den Speldeals eller vad det nu hette som vi pratade om för året någon gång. Som ger tips på billiga ställen och så. Ja, precis. Det finns ju sidor också som typ G2Play liksom som där det är billigare än vad det är på Steam, men det är fortfarande en Steam key liksom. Mm. Och det finns ju ännu billigare om man går via så här Russian VPN grejer och sånt där och sånt som jag aldrig ger mig in på, för det känns väldigt sketchy. Men min bror han gjorde ju det och han förlorade ju pengar på det. Han var så själv skylla ifall han inte liksom kollar upp ordentligt. Ja, men det var ju troligtvis något fel på själva sidan, så vitt jag förstod det som. För han fick ju inte ID-numret som han skulle ha. Och det var jättekonstigt, så det var ju något fel helt enkelt med det. Och det, han förlorade ju pengar på att köpa det då. Så det var ju jättekonstigt liksom. Ja, det finns fällor på båda sidor helt enkelt. Så man kan ha oturen att ramla i. Men jag tycker vi rundar av just den diskussion om digitalt versus fysiskt. Det finns fördelar på båda sidor helt enkelt. Det är en smaksak, man får välja hur man vill ha det. Precis. Nästa vecka kommer vi snacka lite om spelens plats i Hollywood. Är vi på väg mot mer stjärnspäckade spel? Eller kommer spelindustrin alltid vara under skådespelarnas värdighet så att säga? Men mer om det nästa vecka. Vi tar och avslutar den här sessionen och gå vidare till övriga nördämnen. Hade vi lite nördämnen? Det har ju dykt upp en sak framförallt som jag kommer på så här på rak arm. Jag vet inte om jag hade fler saker än där, men skådespelaren Alan Rickman gick bort. Och det var bara här i veckan. För de som inte kanske känner till honom så är han den som spelade bad guyen Hans Gruber i första Die Hard-filmen. Han var Severus Snape i Harry Potter-serien. Han var Marvin i Liftens guide till galaxen. Yes. Galaxy Quest och så vidare. Massor med roller. Mycket patos. Bra skådespeleri som har gått bort. 69 år gammal. Har ni någon särskild anknytning? Jag tänkte till, känner ni någonting särskilt inför det här? Eller? Med risk för att ni kommer att klaga så... Det var ju första gången jag såg honom var ju såklart i Harry Potter, för jag är ju så jävla gammal. Men det är inte så ovanligt. Nej. Men det är helt klart, alltså när man har varit lite äldre och sett han i Die Hard och som du säger lite, alltså helt klart en skådespelare av en egen, alltså en kaliber i sig, alltså precis som med Christopher Lee. Precis. Man kan ju tycka att han lämnar oss lite tidigt innan han dog med cancer och sådär. Så att det är helt klart en... Ja, det var en sån jag såg det på Reddit först. Jag bara, min reaktion var liksom bara, nej verkligen, va? Inte. Och så var det så här, bara, man känner honom inte personen. Och man liksom, ja, det är inte han liksom. Så att verkligen en talang som kommer saknas, tror jag. Absolut. Jag måste ju bara komma in här och säga att jag såg inte honom först i Harry Potter i alla fall, utan jag såg honom faktiskt först i Die Hard. Så vitt jag minns i alla fall så var det Die Hard jag såg det först. Om jag får flika in en rolig sak angående honom när vi ändå pratar om honom, så när man ser honom i Die Hard trillar ner från byggnaden när han blir släppt där. Just det. Det roliga är ju att hans reaktion är ju genuin i och med att han släpptes en sekund eller lite mer än så tidigare än vad han förväntade sig. Så han var inte beredd på det direkt. Så, vilket jag tycker är bra. För det är ju det här. Det är extra liksom. Precis. Hans reaktion är lite genuin. Liksom. Nej. Jo, en kul liten tidbit. Han är ganska intressant också med tanke på att han faktiskt började skådespela relativt sent ändå. Han var ju, jag kommer inte ihåg, han hade något annat jobb innan bara. Sen helt plötsligt kände han att nej, jag vill bli skådespelare. Så jag kan bli skådespelare helt enkelt. Och det var liksom så här, okej. Okay. Så att han är ju väldigt duktig också, så att det är uppenbarligen ett yrke som han var väl lämpad för, tycker jag då. Men jag tyckte han har varit bra i alla roller som jag har sett honom i. Men han var ju, spelade ju ängel i Dogma. Jaha. Det var ju lite roligt. Men han spelar ju alltid någon form av, på något sätt någon form av brysk karaktär i alla fall, tycker jag. Och i alla fall i de roller jag sett honom i så har han alltid varit antingen bad guy eller i alla fall väldigt på något, inte ilsk, men på något sätt i alla fall ganska grumpy som karaktär liksom. Så att, jag vet inte riktigt vad det säger vad det sagt om honom riktigt, men han verkar ju ha valt sin roll väldigt bra i alla fall, tycker jag. Daniel då, vad känner du? Ja, jag tycker det är väldigt synd. Det jag tänker på honom, jag tänker på Robin Hood, Prince of Thieves, när han är Sheriff of Nottingham. Så, sen har vi ju också att han är ju med i Förnuft och känsla också, och spelar ju sån här typisk Uber-britt, liksom lite så här negativ och liksom ska vara så lite... Och ja, om jag säger så här, Alan Rickman har ju en utav dem till, vi har ju en del som har väldigt så här typisk röst, man hör på direkt att Alan Rickman, när man lyssnar på någonting, om vi tar Marvin till exempel, man bara, det där är Alan Rickman, jag känner igen den där rösten var som helst, spelar ingen roll vad de har gjort för någonting, men att man kommer faktiskt aldrig den kopplingen, jag måste säga, jag gjorde men jag har bara sett Lifting CD liksom en gång för det, jag tyckte den inte var bra. Nej, väldigt få som gör det, men att Han har ju som sagt en väldigt speciell röst, och det lär man känna igen. Och jag kan ju bara ta ett exempel, de senaste Alice i Wonderland-filmet. Och de har ju spelat in den senaste Alice i Spegellandet, där han gör Caterpillars, är ju färdiginspelad. Så att det kommer bli hans sista credit, så att säga, som skådespelare. Och det är ju bara röstskådespelare. Och som sagt, han har ju en väldigt igenkännbar röst. Att, distinktiv. En distinktiv röst, precis. Så det kommer vara synd. Ja, verkligen. Han hade väldigt mycket, han hade en stor variation, jag menar allt från drama till komedi till spännande liksom filmer som Robin Hood och liknande. Så det fanns ett stort omfång, och sen att han kom från teaterbakgrund också liksom gjorde att han kunde verkligen ge replikerna ett annat framförande helt enkelt, eller? Ja. Precis. Men det är tråkigt, så rest in peace säger vi där. Inga mer bra skådespelare får dö nu under 2016. Vi hade alldeles för många under 2015. Och sen medan David Bowie, Lemmy gick bort liksom. Lemmy var ju för sig förra året, men ja. Herregud. Ja. Ja, det är tråkigt. Cancer får fan ge sig nu, tycker jag. Har vi någon ytterligare övriga nördämnen? Inte som det var värt att nämna direkt så här rakt upp och ner. Kalle? Yes. Om jag får, så vill jag gärna prata lite om X-makarna. Ja, absolut. Absolut. Det låter bra. Det var ju en film, jag tror inte den visades på bio i Sverige. Nej, den gick inte på bio. Nej, vilket var därför anledningen till att missa den, för jag är en anledning till att visste att den existerade var ju för att den, jag såg en recension på YouTube av den. Det var spännande. Men den premissen är ganska simpel faktiskt. Det är Hux från Star Wars. Nej, han är Donald Gleason. Han spelar en programmerare som är anställd att köra Turing-test på en artificiell intelligens. Och det är egentligen premissen behöver inte förklaras mer än så, för att då går man in lite mer på det så tycker jag att man spoilar och det förstör lite det hela. Och jag blev så smått överraskad. Vi har faktiskt en svensk skådespelerska, hon som spelar AI. Vad heter hon? Vikander, precis, hon är ju svensk. Vilket är konstigt när den inte släpptes i Sverige. Men hänger inte alltid riktigt med svängarna. Jag tyckte att den plot twisten i slutet var riktigt bra. Och överlag, alltså alla effekter var riktigt bra. Det enda jag inte tyckte om vad gäller cinematografin, jag vet inte om, alltså jag förstår inte riktigt vad det var, men det kändes som att längs med, runt med kanterna så var det någon slags filter de var till. Allting är liksom i mitten som en cirkel var i fokus, men längs med kanterna så hade de någon slags filter som var någon slags digital brus, blur liksom. Really? Det minns inte jag när jag såg filmen. Nej, alltså det var inte någonting man märkte hela tiden, men jag kan... Nej, jag behöver inte dra upp det nu, det tar för lång tid. Men... Alltså vissa shots var ju från kameravinklar, från alltså säkerhetskameror och sånt. Jag vet inte vad den rätta, jag vet inte vad den rätta termen är, vignett kanske termen, när man har runt sidorna så blir det liksom den här, något konstigt, det var inte riktigt i fokus. Nej, precis. Vilket störde mig lite grann. Men helt enkelt, jag vill inte gå mer in på det för att då, de går igång ganska omgående alltså med storyn, den går fram ganska fort. Mm. Alltså jag kände att man blir liksom aldrig riktigt uttråkad och det är alltid saker som pågår. Man är inte riktigt med på alla noter och sånt där och man funderar på saker och, mm. och de ställer ju väldigt mycket filosofiska frågor och sånt där som man får fundera lite på själv. Och det är sånt gillar jag. Jag gillar filmer som man får tänka efter lite grann. Mm. Så helt klart en rekommendation själv. Vi tog upp den här, eller jag tog upp den någon gång förra året ju, så. Jo, vi pratade ju om den. Precis. Och jag hade två grapes, ja, en var att det var en kniv som du inte tyckte, ja, så alltså, bra. Det var det här, ja, precis, det är ju dataanimerat, man ser kniven i något blod som liksom, det var liksom så här, Allt annat, suveränt, nej men alltså, wow, den är över ett år gammal nu, så whatever. Det är det som jag stör med det här med att vi får allt det ska vara liksom datanimerat och liksom man bara, att det är så snyggt, den är så snyggt gjord, allt med hennes liksom effekterna på henne, och sen har vi den där ful effekten med kniv, det är liksom de blåste sin effektbudget på henne helt enkelt. Ja, precis. Jag kan poängtera ut att det är ganska roligt, för 2013 kom det en film som hette The Machine, vilket har en väldigt lik premise, har en till och med en så här cyborg som heter Ava, det är samma namn är det. Och med titeln är väldigt lik också, X-Machina att The Machine liksom, det är ju nästan samma sak. Och med, det är också det här med att AI liksom och hela den där grejen. Medan däremot den är lite mer sensationell, det är lite mer thriller, lite mer action, lite sånt liksom. Medan den här är ju väldigt subtil. Ja, just det, det är ju hon från Arrow, hon som spelar under första Canary. Ja. Jag kan säga det, om ni inte redan har googlat Turing-testet så kan jag berätta vad det är. Det är att en person ska prata med en AI, och om den inte kan urskilja om det är en människa eller inte, så har den passerat. Den kan urskilja om den tror att det är en människa, men det är en dator eller en maskin, så är den passerat. Om ni inte redan har googlat upp det, pausat podcast. Absolut. Det är en film som är värd faktiskt att ytterligare tas upp, för den, jag tycker precis som ni att den är, jag skulle inte säga småputtrande, men den har ett tempo som tar dig, det känns som det tas lite långsamt fram. Mm. Men tempot är väldigt passande för den här filmen. Mm. Jag tycker det ligger precis så som det ska vara. Så det, man får ta sig tid med saker, och det är dialog, det är liksom tre personer det handlar om i princip. Mm. Så det är ju verkligen, det är en story som unfolds framför ögonen på det och... ja, jag uppskattar den också faktiskt. Det är ju definitivt mer av en horror, en skräckaktig take på hela AI-grejen, ja, måste jag säga. Jag tyckte det var intressant dock, de har ju inte specificerat någonstans vilket år det är. Nej. Regissören, jag tror han är screenwriter, det var hon som skrev filmen också här för mig. Yep, han har både skrivit och producerat. Han sa ju det, att det utspelar sig imorgon. Mm. Att det här liksom, vi skulle inte bli speciellt förvånade, vi skulle bli förvånade men inte så jätteförvånade om Google eller något av de där stora företagen helt plötsligt kommer och säger, nej men vi har AI här, varsågod, titta, vi har det här. Ja, men alltså det utspelar sig runt hörnet, gör det. Vad gäller skådespeleriet så har jag inget negativt, så vi har ju hans namn som jag aldrig kan uttala, Donald Reese Gleeson. Och sen så har vi Oscar Isaac då, som spelade på i Star Wars Force Awakens. De ser väldigt annorlunda ut från vad han gör i... Ja. Han är inte jag kände igen. Nej, jag kände... Först bara, va? Han är lite mer rufs i magen och sådär. Men inga konstigheter där. De spelar den karaktär de ska vara. Det är bra. Inga konstigheter. Sen Alicia Vikander som maskinen i frågan. Men helt klart, tummen upp på mig. Mm. Kul. Men då rundar vi av övriga nördämnen där och hoppar över till några utvalda lyssnarmail då. Rob, vad har vi för något? Dags för lyssnarmail. Yes, vi ska ha en egen jingle för den, Macke, då. Okej, ja, vi har ett från Vilma här igen. Hon skriver så här: hej raringar, ja, tack så mycket. Jag lyssnade på er senaste avsnitt. Skönt när ni har lite kortare del, passar mig perfekt. Och då kommer ni gilla det här avsnittet. Jätteroligt att höra att ni tyckte om Aura and the Blind Forest också. Ett så underbart spel. Var det något att ha, eller? Jag hörde faktiskt inte någonting om det. Så att... antar du får det. Gå tillbaka och lyssna. Ja, för vill även lägga till ett spel som jag ser fram emot mycket under 2016. Mighty No. 9 ska bli riktigt kul att se hur det blir. Jag älskade Mega Man-spelen nämligen, så har höga förhoppningar. Mm. Är det ett Mega Man-aktigt spel då? Eller? Det är alltså skaparen som gör sitt, sin andliga uppföljare som han inte äger rättigheterna till, Mega Man. Men tack för det senaste avsnitt, det var riktigt bra. Till och med Lotta, det som gick att höra. Antar att ni hade något fel i inspelningen eller så. Precis. Men tack för allt, god fortsättning. Kramisar med Zeta, Vilma. Ja, vi har ju lite packet loss, om jag får mig det kallas så. Tyvärr från Lottas sida. Yes. Men allting är ju under uppbyggnad vad gäller vår kvalitet. Så, moving on, vad har vi mer? Jag måste hitta mejlet också. Vi är så professionella här. Preparation. Vi har ett från Zack Hammar här. Han säger så här: hej alla. Hej. Hallå. Jag pratade lite om vad vi lade ut på Facebook. Han säger så här också: annars vill jag även säga att jag ser fram emot under 2016 om man får. Nej. Nej, du får inte. Stänger vi det här med? Nej. Får göra din egen podcast. Ja. Sök inte. Då säger jag som gubben här att Robert, nu läser du då. Okej, okay, fine. Unravel, ett jättesönt plattformsspel från Umeå. Det verkar bli ett riktigt bra PS4-spel. Jag har faktiskt sett lite av det. Det såg väldigt coolt ut faktiskt, måste jag säga. Det var väldigt, alltså på något sätt realistiskt i miljöer och sådär. Det var väldigt nice faktiskt. Och sen Yooka-Laylee. Ännu ett från spel. Banjo-Kazooie. Ja, Kickstarter som ser härligt ut och skapade av gamla Kazooie, Banjo-Kazooie-skaparna. Spirituell uppföljare kan man väl säga. Förresten, för mig personligt så passar längden ni hade i förra avsnittet jättebra. Hoppas det är något som fortsätter. Gillar självklart längre också, men vill hellre ha kortare. Tack för allt, Zack. Ja. Vi kör ju inte efter någon måttstock så där. Vi har en maxgräns som vi försöker hålla, men blir det kort så blir det kort. Det gör oss inget. Mellan en och två timmar över det vi satsar på ungefär. Ja. Sen har vi då en från Malik här igen. Han skriver, en gång nu en och skriver. Han skriver att han är lite tråkigt att vi inte hade med Undertale. Men om man inte spelar det så är det inte så konstigt som årets spel då, som GOTY då, det var ju det vi pratade om. Och sen tyckte också om vårt 2016 avsnitt. Han ser mest fram emot Quantum Break. Det ser jävligt coolt ut, så både jag och Danny ser fram emot det. Vänliga hälsningar, Malik. Så att, ja. Där har vi lite lyssnarmail. Vi tackar verkligen för alla de här mailen vi har fått in. Och ja, med mailen avklarade så närmar vi då slutet för den här lilla avsnittet. Först kan vi självklart nämna att vill ni ha mer av Nördliv utöver det som finns på er poddapp eller dator, hoppa in på vår hemsida nordlivpodcast.se, så kan ni läsa recensioner, spel- och filmtips, animetips, krönikor eller annat nördrelaterat. Men framförallt så hittar ni då alla nödvändiga länkar för att kunna lyssna, se och läsa där vi har att ge ut. Om det så må vara på iTunes, YouTube, Steam, Facebook eller liknande länkar. Och apropå mailbox, om ni har några tankar och idéer som ni vill höra oss diskutera i podden. Om det så är spel, spelnyheter eller övriga nördämnen. Maila då in till oss på info@nordlivpodcast.se. Eller om ni vill nå någon av oss personligen så är det bara att ta förnamn @nordlivpodcast.se. Så når ni oss individuellt. Och ja, vi är tacksamma för all form av feedback och förslag från er som möjligt. Ja, men vi kan väl egentligen återigen säga att nästa veckas diskussion kommer vara angående spelens plats i Hollywood. Och vi kommer även då ha Rob som kommer utmana någon på ett spel. Och följa upp på det framledes. Men med det sagt så rundar vi av. Så vi säger väl tack och hej. Toodaloo. Bye. Ha det bra alla. Tack för att ni lyssnade. Nu stoppar vi streamen för helvete.